Nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bittersota dekbedovertrek. Het Plastase nachtkastje. Onze je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. En deze week ook lekker voordelig. Paas, chocolade en koeken. Nu met 15% korting. Het gekruide shawarma. 1 ster beter leven. 450 gram voor maar €2,49. Dat is bakken vol voordeel. Aan de bak dus. Fans van voordeel. Aldi. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. 538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het gaat goed met het terughalen van Nederlanders uit het Midden-Oosten. Een kleine 100 mensen die met Corendon op reis was in Dubai is allemaal weer terug. En ook van andere reisorganisaties zijn de meeste alweer terug in Nederland. De tientallen Nederlanders die er nog wel zitten hebben inmiddels een terugvlucht toegewezen gekregen. De man die dit weekend 2 vrouwen verkracht zou hebben in Goudswaard is opgepakt. Hij werd betrapt bij een inbraak in Lelystad en vervolgens zagen agenten dat hij al gezocht werd. De 2 vrouwen die samen in hetzelfde huis wonen werden verkracht nadat een man via een ruitje was binnengekomen. ProRail is tevreden met het effect van flitscamera's die nu bij veel spoorwegovergangen staan. Sinds 2 jaar testen ze ermee om mensen te pakken die nog even snel onder die slagbomen doorgaan. Dat is met 60% gedaald sinds automobilisten er een boete van €320 voor kunnen krijgen. En we hebben vorige week veel vaker de ANWB-app gebruikt om te zoeken naar goedkope tankstations. Het gebeurde 4 keer zoveel als normaal, nu de prijzen aan de pomp enorm zijn gestegen. Er werden niet alleen de goedkoopste opties in eigen land gezocht, ook 3 keer zo vaak die in Duitsland en 8 keer in België. Morgen wordt de volgende grote prijsstijging verwacht aan de pomp, dus het is druk vandaag bij de benzinestations. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht in het noorden mist en in het zuidwesten buien bij een graad of 5. Morgen ook af en toe een bui en dan rond de 13 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 27 files en de langste nu op de A1 Amsterdam-Amersfoort, daar tussen Blaricum en Eembrugge, door een ongeluk 3 kwartier file en op de hoofdrijbaan kun je niet rijden, want die is dicht. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen de Hoek en Nieuw-Vennep staat een file van 1 uur en 5 minuten. En op de A59 Zonzeel-Oss tussen Terheide en Raamsdonk-Sveer staat 46 minuten. Flitsers op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 94.2. Op de A4 tussen Bergen-op-Zoom en De Grens bij 245.1. Op de A12 Gouda-Zoetermeer bij 20.6. En op de A28 Amersfoort-Utrecht bij 0.2. De A32 Heerenveen-Meppel, daar staat een flitser bij 19.6. En de laatste op de A59 Breda-Den Bosch bij 98.0. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak. Hé, hey, dat is Tom die net parkeert. Hé, hey. Oh, sorry. Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig. Vul je voorraad vitamine aan met Bol, zoals Lucovitaal. Nu tot wel 25% korting op de meest getoonde prijs. Lees voor gebruik de informatie op de verpakking. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Harry Styles, Together Together. Van 16 mei tot en met 5 juni. 10 sensationele avonden in de Johan Cruijff Arena. Met special guest Robin. Check voor meer informatie hstyles.co.uk. Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Shiba en ProPlan nu tot wel 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. De 538-middagshow. Welkom, het is 4 uur en daar zijn we weer met de 538-middagshow. We starten met Teddy Swims. Radio 538. We will find a possible to time. Like oil in the ocean. Aan de hand? Ja, ja, dat klopt. Er gebeurt zoveel tegelijk. Ja, zoveel moois. Zoveel moois. Ja, zoveel wonderlijks. Ja, ik ben echt mijn ogen uit aan het kijken. Wat een week zijn we begonnen. We hebben Jeroen natuurlijk hier in de studio, die is aan het hardlopen. Die gaat deze week 538 kilometer lopen voor het Prinses Maxima. Ik herhaal, 538 kilometer. 2,5 marathon per dag. Niet te geloven. Dus wij zitten te kijken naar iemand die al sinds vanochtend 6 uur aan het hardlopen is. Ah, hij zwaait nu ook. Hé, Jeroen, jij gaat lekker. Fantastisch. Ja, Jeroen is ongelooflijk. Ja. En koffer 1 is open voor de stemmen. Ja. Ook nog. Ja, ook nog eens een keer. Goed, het is maandag. Het is 9 maart 2026. Welkom bij de middagshow. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Een meteorietinslag heeft meegemaakt. En terwijl ik dit zeg, denk ik, ja, hoe groot is die kans? Ja. Die is denk ik niet, jong. Nou ja, misschien heb je dat je wakker werd en dan zat er een barstje in je ruit. En dan heb je een steenslag van een meteoriet gehad, toch? Dat was dan een meteoriet. Dat kan toch? Dat gebeurt. Volgens mij gebeurt dat. Ja, maar Ja, niet veel. Niet veel. Mensen hebben wel eens een gaatje in hun dak ook gewoon. Echt van een meteoriet. Komt inderdaad niet veel voor. Dat maar het komt voor. Ja. Is het niet eerder dan dat het... dit is gewoon een vogel geweest die een steentje hebt laten vallen. Ja. En dan denk ik, een meteoriet. Ja, hoe dat ja, is toch... Ja. Het is zelden dat je buiten loopt dat je in één keer iets... Bukken. Ja, wow, daar heb je een En gelukkig. En gelukkig ook maar. Ja, het is wel heel bijzonder als je dat hebt meegemaakt. Nog veel bijzonderder als je nu zit te luisteren. Ja. En dan ook nog eens gaat bellen. Ik begin nu ook te twijfelen. Dat toch? Ja, maar, misschien. Maar goed, er zal misschien wel. Kijk, we hoeven maar één luisteraar te hebben die dat heeft meegemaakt. Ja. Zit er één iemand te luisteren die wel eens een meteorietinslag heeft meegemaakt? Het kan een steentje zijn, het kan inslag zijn, het kan schade zijn, het kan van alles zijn. En als iemand zegt, ja, ik heb dat wel eens gezien, dat ik stond te kijken 's avonds en ik zag het zo verbranden. Maar dat is geen. Nee, dat is geen. We willen echt een. Er moet iets gebeuren. Ja, een. Iets gebeurd zijn. Moet diegene het stukje meteoriet hebben nog? Nee. Ga je het nu weer moeilijker maken? Nee, sorry. Ik wil even kaderen waar jij zit. Nee, niet te moeilijk. Zit er iemand te luisteren die een meteorietinslag heeft meegemaakt? Maar het mag klein zijn dus. Ja. Klein. Ja. Het mag ook klein zijn. Het mag ook een gaatje zijn in de tuinmeubelen of zo. Ja. Zoiets. 09093058. Oké, wij weten niet meer wat we gaan verwachten nu. Nee. Maar wil je ons bellen? 09093058. Als jij wel eens een meteorietinslag hebt meegemaakt. Je mag het ook laten weten in de 538-app. Dat is misschien makkelijker ook. Ja. Dat is gratis, die 538-app. En kan je ons berichten sturen. Dus zit er iemand te luisteren? Misschien ben jij het wel. Die een meteorietinslag heeft meegemaakt. 09093058. En het mag klein zijn, hè? Of laat het weten in de 538. 8 app. En welkom bij de middagshow. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stunned by the flash of a neon light, that split the night, and touched the sound of silence, and in the naked light I saw. 10,000 people, maybe. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dared disturb the sound of silence. Fool said, are you doing? Keep in de middagshow op 538. En let me entertain you. Zit er iemand te luisteren die wel eens een meteorinslag heeft meegemaakt? Ilonka? Hallo, ja, ik. Heb jij wel eens een meteorinslag gehad? Wat is er gebeurd? Nou, ik was, denk, 2 jaar geleden zat ik lekker in de tuin, een bak koffie. En, nou, ik denk 2 centimeter naast mijn bakkie flikkert er wat naar beneden. Ja. Zowat in mijn koffie. Je hebt een meteoriet in je koffie gehad, Ilonka. Nou, 2 centimeter ernaast, denk ik. Het was ongeveer... Ja, ik moet er wel een beetje op lachen. Ja, de meteoriet lijkt natuurlijk alsof er een enorm brokstuk zo half in de koffie bij Ilonka. Het heeft de dino's uitgeroeid en je had het bijna in je koffie. Ja, echt serieus. Ja, jullie lachen erom, maar... Ja, het is grappig. Ik rok mijn eigen helemaal kapot. Dat geloof ik. En waarom dacht jij gelijk aan een meteoriet? Nou, omdat ik denk, de buren zeiden niet en ik zit hier alleen. Want Jelte vroeg net... Is er geen steentje naar je gegooid? Ja, nee. Ja, of een vogel inderdaad. Die zat vanuit zijn bek. Ja. Goeie vraag. Of een vogel? Nee. En echt, het was een stukje van... Nou, wat was het? 1,5 centimeter, denk ik. En was het nog warm of ook? Van de dampkring? Wat in mijn koffie flikkerde. Ja, maar heb je het gezien ook? Ik heb het gezien. Heb je het opgepakt? Nee. Oh, maar hoe zag het eruit dan? Nou, als een beetje grijsachtig iets. Oh ja. En ik denk dat ik heb wel eens... Ik keek nog in de lucht of ik een vogel zag vliegen die wat verloren was. Ja, maar je zag geen vogel. Maar dat was het ook niet dus. En als het op je hoofd was gevallen, was het met zo'n vaart dat je dan echt wel... Dan had je een probleem gehad? Nou, dan had ik knock-out geweest. Nee, ja, dat is een grapje. Nee, dat is niet echt waar. Want wat heb je ermee gedaan, Ilonka, met die meteor? Ik heb het weggegooid. In de tuin terug. Ik zou het echt bewaard hebben en onder een stolp gezet hebben met een spotje erop. Zo van dit. Ik denk dat ik het eventjes ga opspeuren weer in mijn tuin. Het moet er nog liggen. Ja. Het moet er nog liggen. Oh. Het was een beetje grijsachtig. Ja? Maar er vlogen geen vogels over, de buren waren niet thuis. Nou, Ilonka, dan heb je gewoon iets heel bijzonders meegemaakt. En Ilonka, als je het hebt gevonden, kan je het op de foto zetten en naar ons sturen. Dan zetten wij het weer op de socials. Dan kunnen we er allemaal naar kijken, want we zijn hartstikke benieuwd nu. Kennis naar kijken ook, weet je wel. Ja, oh, dat zou gaaf zijn. Ja, want mijn bak koffie was ondertussen wel koud geworden natuurlijk. Ja. Het heeft de koffie wel verpest. Mag ik even wel iets vertellen wat mijn buren ooit bij mij hebben gedaan? De buren? Ja, mijn buren die hadden een grapje uitgehaald met mij. Ja. Want ik had een tuinvijver. Of ik heb een vijver. Mm-hmm. En wat hadden de buren gedaan? Die hadden er, hoe noem je dat, rietsigaren ingeplant in mijn vijver. Ja. En ik dacht dus echt dat ik rietsigaren gekweekt had. Ja, en die hadden zij erin gestopt. Maar dat was niet zo. Ja. En dat had de buurman, die had dat niet durven vertellen tegen mij. Ja. Ik tegen mijn vader, pap, ik heb rietsigaren. Hij zegt, dat kan niet. Ik zeg, ja pap, echt waar. Ik foto gemaakt, laten zien. Ja. Hadden de buren gedaan. Maar dit was echt heel... Maar nog even terugkomend op die meteoriet, Ilonka. Dat waren niet de buren, want ik hoor nu dat je gewoon gekkigheid naast je hebt. Nou, ik had gekkigheid naast me. Ja. Ik heb dat nog. Maar nee, dit waren geen buren. Niemand was thuis. 100%! Er viel gewoon wat op mij, naast mijn bak koffie. Ja, nou ja. Waterdicht, toch? Ilonka, dankjewel. Nou, graag gedaan. Feeling strange all the time. I know I will be fine, but right now it just hurts. Can't let go, drown you out. The water's high, I can feel the ground. Oh,

ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Een spanplafond met sfeervolle verlichting. Ga naar plameco.nl. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Vanavond en vannacht in het noorden mist en in het zuidwesten buien bij een graad of 5. Morgen af en toe een bui. Ja, het mooie weer is voorbij, hè, mensen. Ah, het is klaar. Nee. Het is over. Ach. Ja, zag jij nog ergens een lichtpuntje? Ik kwam er net in. Ik heb alles voorjaar klaargemaakt. Kussens liggen nog buiten. Nee. Wat flik jij me nou? Jij hebt vandaag de kussens buiten gelegd. Ja, ik hoorde allemaal dat Sahara zand gaat niet vallen. Het gaat niet regenen. Maar nu? Oké, ze kunnen weer naar binnen. Verkeer dan graag, Jelte. Er staan 44 files en de langste nu op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd en is de hoofdrijbaan dicht tussen Naarden en Inbrugge. Er staat 3 kwartier file. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen De Hoek en Nieuw-Vennep staat 1:19. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en Linnen 30 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht en Bos 94.2. De A4 Amsterdam-Leiden 17.8. De A10 tussen de Koentunnel en de Nieuwmeer bij 21.6. En op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 61.7. De A32 Heerenveen-Meppel 19.6. A50 Apeldoorn-Arnhem bij 201.2. En nog één op de A59 Breda Den Bosch bij 98.0. Het is exact 4:30. Iris is hier. En ze praat ons bij. Goedemiddag. Het OM eiste vandaag opnieuw levenslang in de zaak rond een dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. Een man schoot daar zijn ex en haar moeder neer. De moeder overleefde dat niet. De verdachte zelf was er niet bij vandaag in de rechtbank. Die had namelijk een scheermes ingeslikt en moest naar het ziekenhuis. Steeds meer Nederlanders die vastzaten in het Midden-Oosten zijn weer thuis. Van Corendon is iedereen weer terug. En van andere reisorganisaties gaat het nog om tientallen mensen die nog terug moeten komen. Ze hebben inmiddels wel allemaal een vlucht toegewezen gekregen. Het is druk bij de tankstations vandaag. Morgen gaan de prijzen namelijk weer een stuk omhoog. Diesel doorbreekt waarschijnlijk de grens van €2,50. Nee, dat bestaat niet. Ja, ongeveer 40 cent meer dan voor de oorlog. Benzine is iets goedkoper. Maar veel mensen die zitten daar niet op te wachten. En dus staan er lange rijen vandaag bij de tankstations. En zijn er ook steeds meer mensen met jerrycans om benzine en diesel te hamsteren. Dat snap ik. Ja, maar hoeveel mag je er? Mag je echt... Niet doen. Oh. Niet doen. Jij moet niet met, maar wat denk met dat benzine gebeurt? Rond gaan rijden. Nee. Nee, okay. Maar daar ligt ook nog vuurwerk bij jou achterin. Nee, klopt, dat klopt. Ja. Dat is letterlijk zo. Oké. Okay. Marco Borsato hoopt na zijn vrijspraak zijn advocaatkosten terug te krijgen. Dat hebben zijn advocaten Knoops bevestigd aan RTL Boulevard. Ze zeggen niet om wat voor bedrag het gaat. Maar ze hopen dat het schriftelijk afgehandeld kan worden en anders achter gesloten deuren. Alles om weer zo'n mediacircus te voorkomen, zoals met de rechtszaak vorig jaar. Ik wil weten wat de familie Knoops gekost heeft. Nou, ik heb opgezocht, Frank, net op ChatGPT heb ik gevraagd, gewoon van, joh, dit is de firma Knoops, zo staan ze bekend. Wat zou dat ongeveer kosten per uur? Hij zou ongeveer €650 ex-BTW per uur vragen. En zij 550. Zijn minder? Ja, zijn minder. Ik weet het niet waarom. Maar gaan we, ja, dat is ook daar een kloof misschien. Maar ga maar eens uitrekenen wat dat gekost heeft. Maar dat zijn toch gewoon 6 nullen? Dat is toch, dat gaat de miljoen aan. Dat zou me verbazen, ja. PSV kan komend weekend de vroegste kampioen in de Eredivisie ooit worden. En dus is Eindhoven zich vast aan het voorbereiden op een huldiging. Als PSV zaterdagavond wint van NEC en Feyenoord dan zondag verliest van Excelsior, is het grote feest volgende week dinsdag al. De eerste gouden medaille voor Team NL op de Paralympische Spelen is ook binnen. Zitskier Jeroen Kampscheur, die heeft de Super G gewonnen. Hij won 8 jaar geleden ook al goud op de Spelen in Zuid-Korea. En zijn wens komt uit. Max Verstappen gaat in mei zijn Red Bull eindelijk inruilen voor een Mercedes. Nee, hij gaat niet verkassen van team. Hij maakt even een klein uitstapje. Hij doet namelijk mee aan de 24 uur van de Nürburgring. In een Mercedes dus, maar wel in de kleuren van Red Bull. Hij is blij dat het eindelijk zover is, want het was echt een bucketlist dingetje, zeg. Nou, lekker dat hij weer in een echte auto zit. Zo. Ja. Toch? Hij is ook kwaad en terecht. Hij is niet blij, hè? Nee, die rijders zijn allemaal helemaal niet blij. Ze zijn alleen maar met batterijmanagement bezig. Ja. Dat is heel saai. Eerst dank. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Met zometeen een nieuwe ronde in de stemmenjacht. En dit is David Guetta. Radio 538. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep. Danny uit Tiel, een hele goede middag. Hallo, goedemiddag. Hoe bevalt jou dag 1 van de stemmenjacht? Ja, zeer zonnig. Ja. En nou nog even cashje ook. Ja, nou, dat zou helemaal geweldig zijn, Frank. Ja, het is de eerste koffer die open is, €538. Zullen we maar gelijk naar die stem toe? Ja, dat is goed. In de buurt. In de buurt. Ik vind hem niet makkelijk. Jij, Danny? Nee, het wordt alleen maar moeilijker, neem ik aan. Ja, en die bedragen die gaan denk ik ook omhoog. Want we hebben €100.000 in totaal, hè? Ja, het is niet niks, Frank. Het is wat, niet niks. Maar niet gezegd wil hebben dat dit niet moeilijk is. Dit is ook moeilijk. Ja, absoluut, absoluut. Maar ik heb toch al vanaf het begin wel een klein beetje een... Ik had er 2 in mijn hoofd, werk ook samen. Maar toen ik vanmiddag hoorde de ene naam, toen dacht ik, ja, dan blijft er eigenlijk nog maar 1 over. En was dat jouw naam of die van je partner? Nee, hoe bedoel je dat niet van me? Nee, ik had ze allebei in mijn hoofd. Ja, alleen de ene van vanmiddag viel al af. Dat was Merel Ek die afviel. Dus toen bleef er eigenlijk nog maar eentje over. Oh, maar dat is precies hoe het moet gaan, Danny. Ik krijg opeens een goed gevoel bij jou. Nou, laten we het hopen. Ja. Wie denk jij te horen voor €538? Ik dacht Noah Valen. Noah Valen, we gaan naar de jury. Wat zo. Het antwoord is... fout. Jammer, inderdaad. Danny. Maar je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ah, ook mooi. Super, dankjewel. En wat helemaal te gek is, deze week doneren we ook €100 aan de 538 ochtendrun. En Jeroen staat hier nog steeds hiernaast hard te lopen. Dus dat is ook een klein duwtje in de rug. Een steuntje. Wat een wikkel is die Jeroen. Dat ook is ongelooflijk. Dat moet even gezegd worden. Ja, het is absoluut, niet normaal. Nee, wij zitten er ook naar te kijken. Ongelooflijk. We gaan straks even checken hoe het bij Jeroen is. Ja. Maar helaas dan. Ja, geen probleem. Ik vind het in ieder geval super om meegedaan. We hebben heel veel succes voor de volgende. En gewoon nog een keer meedoen, Danny. Ja, zeker. Gaan we doen. Tot snel, hè. Hey, top. Dankjewel. Doei. De 538 Stemmenjacht. Ja, het is gewoon een kwestie van even op die knop drukken in de 538. En laat je gegevens achter en dan mag je meedoen. Koffer 1 is open voor €538. En in totaal gaat er €100.000 uit. Lekker bedrag hoor. We zijn begonnen met de stemmenjacht. Dit is de middagshow op 538. Met nu Summer en 12 to 12. I'm always No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Because Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise. Hey. And keep on hey. Reading the signs of my body. Right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving. And it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can add it all. The way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel your joy. Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. Just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's ever too hard to explain. Dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Hey. Como se llama? Hey. Bonita. Because hey. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, hey. You know you got me hypnotized. Hey. So be wise and keep on beating the size of my body. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. En Barranquilla se baila así, yeah. Sí. En Barranquilla se baila así. Yeah. She's so sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I'll go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch for Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Bo-bo-bo-bo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. In de middagshow op 538. Ik zit helemaal in dat schaatsen nu. Jij? Ja, ik weet dat jij erin zit. Ja. En door jou zit ik ook helemaal in dat schaatsen. En het is waanzinnig. Nee, mijn vriendin kijkt echt al jaren naar schaatsen. En door haar ben ik het ook gaan kijken. En ik ben een beetje een fanboy zelfs geworden. Jij bent ook daar geweest. Je bent ook bij de Olympische Spelen. Wij zijn bij de Olympische Spelen geweest. Oh, ik ben met de hele familie naar de Spelen geweest om naar het schaatsen te kijken. Dus ja, we hebben best wel een beetje een nieuwe held van mij aan de telefoon hier. Want hij heeft iets gepresteerd dit weekend. Ongekend. Ja. Ongekend. Op de Olympische Spelen won hij al 2 keer zilver. Dat was achter zijn grote rivaal, Jordan Stoltz. De Amerikaan die niet te pakken kreeg. Maar, dit weekend was de grote revanche. Hij werd in Tialf wereldkampioen. Wereldkampioen sprint. En hij heeft hem helemaal zoek gereden, die Jordan Stoltz. Zeker. Dames en heren, wereldkampioen aan de telefoon. Jenning de Boer! Goedemiddag. Wow. Jenning, complimenten, man. Ik ben zo blij dat je aan de telefoon hebt. Fantastisch gedaan. Ik zie dat een groot compliment. Ja, maar jij hebt het ongelooflijk gedaan. Wanneer wist jij, ik ga hem pakken? Nou, na dag 1, toen had ik wel zo'n gat geslagen. En ik ben er niet per se beter gaan slapen. Want tussen wedstrijden door slaap ik altijd verschrikkelijk. Maar ik wist toen wel dat ik... toen had ik zo'n voorsprong. Toen dacht ik, dit moet goed komen. En hoe kwam je aan deze vorm? Kwam alles gewoon samen? Of is dit nu de vorm die je hebt? Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Want ik merkte het eigenlijk in de week ernaartoe al, voor het WK, merkte ik dat ik echt heel goed reed. En eigenlijk is dat best gek, omdat ik natuurlijk net een Olympische Spelen heb gehad waar ik op mijn allerbeste moest zijn. Dus dat ik die vorm zo heb kunnen doortrekken, komt ook denk ik omdat ik 2 keer zilver heb gehaald. Dan word je toch hongerig. Ja. Merkte je dat? Van oké, toch een beetje balig. Gaf het je energie? Nou, ik denk dat die spelen, ik ben heel blij en ik denk dat ik het maximale uit heb gehaald. Maar het geeft mij wel heel veel motivatie voor de komende 4 jaar. Want weet je, in principe wil je geen zilver, maar goud natuurlijk. Ja. Maar Jenning, dan is dit toch onwijs belangrijk geweest, dat kampioenschap dit weekend. Dat je nu erop en erover bent. Je bent er. Ja, nee, zeker. Dit is gewoon een hele goede stap in de juiste richting. En ook voor deze zomer geeft dit gewoon zoveel motivatie. Zo van, oké, ik ben nu al daar. Ik wil nu nog harder werken, nog meer alles perfectioneren. En dan, vanaf nu hoop ik natuurlijk vaker van hem te gaan winnen. Nou, jouw grote rivaal weet nu waartoe jij in staat bent. Hij gaat heel anders dat ijs op vanaf nu, want hij weet, oké, die Jenning die heeft het in zich. Ja, nou ja, dat hoop ik wel een beetje natuurlijk na zo'n weekend. Weet je, ik heb hem natuurlijk al eerder verslagen, dus het is niet dat helemaal uit het niks van. Maar ik denk dat hij wel iets scherper is nu richting mij. Hoe was jouw contact met hem, met die Jordan Stott, na afloop? Want je hebt hem hij zou het even laten zien allemaal dit weekend en jij hebt hem gewoon geklopt. Ja, nee, maar het is een hartstikke sportieve gast. En ik kan hem niet een van mijn beste vrienden noemen, want zoveel spreek ik hem eigenlijk helemaal niet. Goed zo, Jenning. Hou dat een beetje. Ik vind het juist leuk dat jullie gewoon leuk zijn met elkaar. Ja, nee. Na zo'n race kan je even kort terugkijken op wat er allemaal goed en slecht ging. Dus dan heb je altijd even contact. Maar wat zeg je dan tegen elkaar? Ja, gewoon even korte race namenspreken. Van ja, hoe ging het daar bij jou? En hoe ging het hier? En hier heb ik het laten liggen. Weet je, we zijn ook allebei sporters die het graag perfect willen doen. Dus om dan een beetje te reflecteren kan prima. Zegt hij ook, jeetje, wat zijn er veel meiden met spandoeken voor jou hier in Tialf? Nee, daar heb ik het nog niet met hem over gehad. Ik heb het nog wel met hem erover gehad. Van, is er ook veel op jou afgekomen? Want als je in Amerika Olympisch kampioen wordt, dat is echt een ding. Dus ik ben benieuwd hoe groot hij daar gaat worden. Daar genoeg over hem, Jenning. Terug naar jou. Ja, te lang. Want ik zie inderdaad allemaal meisjes met spandoeken in één keer in Tialf zitten. Pas ik op jouw planning en dat soort dingen? Ik heb heel veel voorbij zien komen, heel veel originele. Een goede spandoek. Ik vind het heel goed bedacht eigenlijk. Maar hoe ga je kiezen? Doe je dat met je ogen dicht? Of Inimine mutten. Ja. Nee. Nee hoor, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Nou, heb je tijd voor een meisje of niet? Nou, afgelopen winter zeker niet. Dat is echt bizar hoeveel ik weg ben geweest en hoe druk het eigenlijk is. Ik ga zo meteen eerst maar eens even lekker op vakantie. En hopelijk dat ik deze zomer wat meer tijd daarvoor heb. En ik hoor een rauw randje op je stem, dus je hebt een feestje gevierd. Ik ben al even het centrum van Groningen geweest. Wat heb je gedaan? Ja, nou, ik was natuurlijk gehuldigd in de Euroborg. Ja. Wat super speciaal was. Ja. Dat vond ik echt super gaaf. En daarna heb ik even een hapje gegeten bij mijn ouders. En toen met heel wat vrienden en schaatsers ben ik de binnenstad in gegaan. En daar hebben we een mooi feestje gegeven. Ik heb dat is heel stom. Maar dan word je wel echt ontvangen als sporter overal waar je binnenkomt, toch? Jazeker, ja. Dat is machtig mooi, toch? Wat is dat dan? Mijn man die heeft de Olympische Spelen hockey gedaan, maar daar merkte gewoon soms als hij in de kroeg in kwam, dat staat op zijn kop. Oh ja. Ja. Ja. Ja, nee, het is, maar ik moet ook zeggen, ik moet er nog steeds heel erg aan wennen. Want de laatste keer dat ik in Groningen op stad ben geweest, dan weet niemand wie je bent. Ja, en wat gebeurde er nu dan? Mensen weten wie je bent en die zeggen, hé, daar loopt Jenning de Bo. Ja. Ik moet zeggen, dat is wel een aparte ervaring, hoor. Oh man, wat ga jij een wereldtijd hebben. Ja, maar soms ook achter de bar, dan kan je binnen, hoor, Jenning de Bo. Dus je wordt gewoon, je hebt een liedje natuurlijk ook, dus dat kan ook. Is dat allemaal gebeurd, Jenning? Ja, ik moet zeggen, er zijn heel veel Vlarden ook heel wazig bij mij. Heel goed. Maar volgens mij heb ik een hele leuke avond gehad. De Euroborg is een beetje het terrein van Arjen Robben. Heb je die nog gesproken? Ja, want in de eerste helft heb ik er boven in een box gekeken. En daar zat ik naast Steijen. En ik ben daar nog met Arjen op de foto geweest. Dus dat was hartstikke gezellig. En de tweede helft mocht ik op de Noordtribune kijken. Tussen mijn maten. Dus dat was ook... En toen scoorden we ook nog 2 keer tegen Ajax. Ja, dat is prachtig. Dus ik heb ook de perfecte wedstrijd uitgekozen. Hoor je iets van het Koningshuis dan? Van het Koningshuis? Ja. Ja, die heb ik natuurlijk ontmoet op de Spelen en daar ben ik nog geweest voor de huldiging. En volgens mij heb ik ook nog een brief gekregen met de felicitaties na de WK sprint. En heb je nog wat van je oom gehoord? Van mijn oom? Ja. Nee. Ik was namelijk, toen ik in december in Tialf zat met mijn vriendin. Ja, vervelend, joh, Jenning. Er werd achter mij gekletst. En ik zat steeds bij een wedstrijd, als jij dan weer moest schaatsen, weet je wel, werden ze enthousiast. Toen bleek ik voor je oom te zitten. Arie. Ja, Arie. Arie was er ook bij te spelen. Ja? Ja, nee, zeker. Die volgen me overal. Dus dat maar wat zo mooi was, als jij dan niet schaatste, gingen ze ook weg. Dus op een gegeven moment had ik wel door, oh ja, die zijn familie of vrienden van Jenning. Dus ik zeg, oh, horen jullie bij Jenning? En het was, ja, ik ben zijn oom. maar hij heeft niet geklaagd over een hele lange vent die voor hem zat, want dat was ik. Oh, nee, ik heb hem daar nog niet over gesproken. Oh, gelukkig. Nee. Dat is een opluchting. Nou, doe hem de grote Arie. Ga ik doen, ga ik zeker doen. En Jenning, het WK was natuurlijk, WK Sprint was hartstikke spannend. Maar woensdag gaat helemaal spannend worden, of niet? Ja, zeker. Ja, er komt nog een hele mooie wedstrijd komt eraan woensdag. En 3 kilometer tegen Joy Beunen. Dus we gaan even kijken wat er voor mooie... Hoe dronken was je toen je dat voorstelde? Helemaal niet. Het was eigenlijk, ik had gewoon weer een grote bag zoals normaal. En toen dacht ik, ik zei toen tegen Kjeld, ik denk dat ik jouw vriendin wel kan pakken op de 3 kilometer. Hij zei, je bent gek. Ja, zeker. Ik werd ook echt in mijn gezicht uitgelachen natuurlijk. En nog steeds, zelfs mijn coach geloofde niet in. Dus ik heb wel Dennis van de Gun, mijn coach op de kruising. Dus we gaan al de racestand doornemen. Maar dit wordt mijn allereerste 3 kilometer ooit. Wanneer is dat, woensdag? Volgens mij woensdagavond, tijdens het zilveren bal. Laten we nog even contact hebben dan woensdag, als je dat leuk vindt. Als ik tijd heb, want het wordt ontzettend druk, dan ben ik zeker van de partij. Snap ik. En anders heel veel succes dan tegen Joy woensdag. Dankjewel, ik ga mijn best doen. Dames en heren, we hebben een wereldkampioen aan de telefoon. Jenning de Boom! Dankjewel. Tot sneller. Hoi hoi. 538 en de middagshow. Nieuwe muziek nu. Dit is Maxime Babette. En hoe dan ook. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden. Om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen. Dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer je naam hardop te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je Maxime Babette en de middagshow 538. Zometeen even inchecken bij Jeroen. Ja, en er kan nog steeds gedoneerd worden via 538.nl/tikkie. Hij is daar aan het rennen. En hij gaat over niet al te lange tijd zijn eerste 100 kilometer aantikken. Onwaarschijnlijk goed. Voor het Prinses Maxima. En hij wil in totaal 538 kilometer lopen. Ik snap er niks van. Nee, hoe dan? 100 kilometer per dag. Steun die man dus. 538.nl/tikkie. En het nieuws zo, Iris, van 5 uur. Wat heb je mee? Of het kabinet maatregelen neemt tegen al die gestegen prijzen. Altijd onderweg en weinig tijd?